राम सदैव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 3 जून 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रियतात्मना। यत् करोषि यदश्नासि यद्जुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। शुभा शुभ फले देव मोक्षसि करम वंदने संन्यास विमुक्तो माओ विशेष। एक पदार्थ है और एक क्रिया है, तो पत्र पुष्प फल जल कहने से तो पदार्थ आ गए, यत करो से दर्शन से क्रिया आ गई। ये सब भगवान का अर्पण कर दे, बाकी कुछ भी नहीं रहा। संसार मात्र क्या है? पदार्थ है, क्रिया है। प्रकृति का कार्य पदार्थ क्रिया, पदार्थ तो ये शरीर है, ये क्रिया हलचल, खाना पीना उठना बैठना जगना सोना लेना देना आदि ये सब क्रिया है। और वस्तु में सब जितने शरीर पदार्थ सब वस्तु है, ये प्रकृति के है। तो पदार्थ अर्पण कर दिए पत्र पुरुषों से, यत करो से क्रियाएं अर्पण कर दी। इस तरह से अर्पण करने पर शुभ अशुभ कर्म और कर्मों का फल सब सब से रहित हो जाता है। तो बात क्या आई, जब बोले सातवें अध्याय में विज्ञान से ज्ञान कहने की बात कही, उसके बाद जब भूमिराप अनिला भाई ये बताया, और फिर ये बताया दूसरा अपरा प्रकृति दूसरी परा प्रकृति जीव। तो पदार्थ और व्यक्ति दो आई वहां। यहां क्या कह दिया कि पदार्थ पत्र पुष्प कर दिया, यत करो से दर्शन से क्रिया कह दी, और इनसे विमुक्त होगा तू मुक्त हो जाएगा, माम उपेश तू ही मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो पदार्थ क्रिया और व्यक्ति ये सब भगवान का अर्पण हो गया। तो क्या हुआ, ये मात्र परमात्मा हुए, वासुदेव और सर्व सिद्ध हो गया। संसार की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से देखने संसार है, और संसार सबका सब भगवान के अर्पण करने से ये है जो तू सबका सब परमात्मा ही हो गया। हो क्या गया, परमात्मा ही है, वास्तविक सिद्धांत है जैसे हो गया। कितनी विलक्षण बात आई, ध्यान दिया। विज्ञान सिद्ध ज्ञान करने की बात सातवें अध्याय में कही, और विज्ञान सिद्ध ज्ञान करने की नौवें अध्याय में कही। आठवां अध्याय अर्जुन के पूछने से चला, भगवान के कहने के मन में रह गई, पूछ लिया से उत्तर कर दिया, उत्तर देर फिर अपने तरफ शुरू कर दिया। नौवां अध्याय कहने की बात गिरे की हुई इसमें कही। तो ये कह करके यहां कर दे सब कुछ मेरे अर्पण कर दे, अर्थात मैं और मेरा का त्याग कर दे, अपना अर्पण कर दिया तो मैं गया, और पदार्थ क्रिया अर्पण कर तो मेरा गया, और मैं और मेरा यही है बंधन। मैं और मोर तो माया, मैं मेरे की जे बड़ी गर्म देव संसार, दास कबीरा क्यों विदे जाके राम आधार। तो मैं और मेरा सब भगवान का अर्पण कर दिया। अर्पण क्या कर दिया, अलग जो अपने माना था ये भूल मिटा दी, अपने को माना मैं हूं और अपनी चीज मानी मेरी है, ये मैं मेरे की जीवनी गर्म दियो संसार, इसमें संपूर्ण बना हुआ है। तो वे प्रभु को अर्पण करने से क्या हुआ कि मैं मेरा अपन सब चला गया, तो सच्चिदानंद घन परमात्मा ही रह गए, और कोई सत्ता ही नहीं, कुछ भी नहीं रहा। शुभ शुभ फले मोक्ष से कर्म बंद नहीं, और संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपेश प्राप्त हो जाएगा। मानो संसार की सत्ता ही नहीं रही, एक परमात्मा ही परमात्मा रह गए, जो शब्द के ईश्वर रूप है वासुदेव सर्वम। ये जीवन है, ये दम धारियते जगत, इस जगत को धारण किया है परा प्रकृति ने। ना तो भगवान की दृष्टि से संसार है, ना तत्व के जीवन भगवत प्रेम की दृष्टि में संसार है। संसार जो जीव बना हुआ है इसकी दृष्टि में है, और ये सब कुछ अर्पण कर देगा अपने आप को, और क्रिया और पदार्थ अपना पर सब का सब भगवान अर्पण कर दे तो सब परमात्मा ही परमात्मा रह गया। वस्तु कोई चीज रही नहीं, रह क्या थी नहीं तुझे, तो भगवान ही खुद ही तो थे, आप ही खुद अपरा और परा प्रकृति और बने, तो प्रकृति भगवान की रही। प्रकृति को स्वतंत्र सत्ता होती नहीं, स्वभाव है आपका, आपका स्वभाव और आप दो थोड़े ही है। ऐसे देखने में तो स्वभाव का परिवर्तन होता है, और आपका परिवर्तन होता नहीं, पर परिवर्तन अपरिवर्तन दोनों हुए तो आप ही। ऐसे संसार का परिवर्तन है, जगत परिवर्तन, अंतर परिवर्तन होता है, और भगवान है जो कि तुम रहते हैं, तो परिवर्तन अपरिवर्तन दोनों ही हुए परमात्मा ही, सिवाय परमात्मा कोई तत्व ही नहीं रहा। अपरिवर्तनशील परमात्मा वही परमात्मा रहे, तो परमात्मा का अंश ये भी अपरिवर्तनशील है, अनेक दुनिया में जाता है, अनेक तरह के शरीर धारण करता है, ऊर्ध्वगच्छन्ति मध्यस्थे सन्ति अधोगच्छन्ति, तो ये जाता है फिरता है ये, और चलना फिरना और ऊर्ध्व मध्य लोक, ये सब का सब परमात्मा स्वरूप हुआ है ही परमात्मा। अब केवल अलग मान करके, अलग सत्ता मान करके दुख पा रहे, मुफ्त में, मुफ्त में दुख पा रहे, कुछ लेना नहीं देना नहीं, कुछ हाथ आता नहीं, सिवाय दुख पाने के और कुछ मुफ्त में दूसरी चीज मान करके दुख पा रहा है। कितनी बढ़िया चीज है, सब भगवान को अर्पण कर दे। अर्पण क्या कर दे, जो अपना अज्ञान था वो मिटा दिया, अज्ञान क्या था, मैं और मेरा था वो मिट गया, अब परमात्मा ही परमात्मा रहेंगे सब, अब मौज हो गया, आनंद हो गया। मनुष्य के एक बहम है कि मेरे को मिल जाएगा, मेरी चीज हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल दुखी होने के लिए थे। जितने जितने पदार्थ मिल जाते, जितने जितना आदर मिल जाएगा, जितने जितनी संपत्ति मिल जाएगी, जितने जितना पद मिल जाएगा, जितना जितना अधिकार मिल जाएगा, जितनी जितनी योग्यता मिल जाएगी, जितने कुछ जो कुछ विशेषता मिल जाएगी, उतना ही बंधन होगा। विषय पढ़ जाएंगे, विशेष जानकार लेंगे, कला को जान लेंगे, योग को जान लेंगे, अष्टांग योग जान लेंगे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्तियों को जान लेंगे, हितों जान लेंगे, जड़ जान लेंगे, उतने फंस जाऊंगा। ये सब कुछ छोड़ के भगवान अर्पण कर दे, निहाल जाएगा अपनापन, केवल प्रभु के सिवाय अपनापन कहीं नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जहां दूसरा कोई आया और फंसे, और जहां गिरधर गोपाल रहे तो ये सब चीज है परमात्मा की, परार अपरा प्रकृति से संसार सब है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड इसके अंतर्गत आ गए, वे भगवत स्वरूप ही है, परार अपरा प्रकृति रूप है। तो प्रकृति है भगवान की, स्वभाव है, आदत है, वो भी भगवान का ही स्वरूप है, अपने बाल बुद्धि योग्यता विचित्र जो कुछ है अपने में, वो उसके स्वरूप ही है। तो अर्पण करना क्या है, इनमें जो मैं मेरापन है ये उठा लिया। संसार के साथ दो तरह का संबंध है, एक मैंपन है, एक मेरापन है। मैंपन है ये अभेद भाव का संबंध है, भगवान के साथ मैंपन हो गया शरीर के साथ, तो शरीर और मैंपन, और मेरापन है ये भेदभाव का, मैं और से दूर है, ये अभेद भेद भाव का जब स्वीकार किया है यही बंधन है। इस बार मैं मेरे की जीवनी गर्भ दियो संसार दास कबीरा क्यों बेच जाके हमारा मारा मैं मोर तोरते माया जेबस की ने जीव ने गाया मैं मेरा तू तेरा मैं मेरा का बताया पहला अब चार हो गए मैं मेरा और तू तेरा और चार का आठ हो जाएगा यह और इसका वह और उसका चार ही हो गया आठ हो गए ये सब माया है मैं और तू और यह और वह चार हो गए मैं तू और यह और वह परोक्ष और प्रत्यक्ष और मैं और तू चार अब मेरा और तेरा और इसका और उसका आठ हो गए है क्या परमात्मा ये कि मैं मेरा क्या फंसा तो ये चार केवल जीव नहीं बनाया है क्या परमात्मा केवल परमात्मा है वो परमात्मा की लीला हो रही है सब जितना जोगों से जड़ चेतन स्थावर जंगवर ऊसार निचार स्वर्ग मर्त्य पताल भूलोक भूल लोग मर लोग जन लोग तप लोग सत्य लोग अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सब एक परमात्मा ही है उसमें मैं और मेरा क्या फंस और मैं और मेरा पण छोटा कृष्ण परमात्मा ही होगी मोह कांड हो गया और है ही नहीं और हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं क्या होगा मुझा शिवाय परमात्मा को और क्या होगा सीधी सरल बात है स्वामी केवल मैं मेरा है इसका सर्वथा त्याग कर दिया बस और कुछ करना नहीं कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं कैसे लाना नहीं कुछ लाना नहीं कुछ उद्योग नहीं बात क्या केवल अपनी भूल से संबंध जोड़ दिया मैं और मेरापन का बस समझोड़ा और फंस गया कितने ही चतुराई करो कितना ही बढ़िया काम करो बंधन नहीं छूटेगा और जहां मैं और मेरा पण छूटा कि जय राम जी निर्ममो निरहंकार शांति मिली गति कर्मयोग में भी ये निर्ममो निरहंकार आया और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार सब दुख सुख क्षमे और ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रहम विमुचन निर्मम उसमें अहंकार पहले ममता पीछे बस निर्मम और निरहंकार हुआ बस ये मैं और मेरा यही बंधन है मैं और मोर दोर तई माया जय वस की ने जीव ने काया वे अपना किया हुआ इस वास्ते अपने को छोड़ना पड़ेगा जो अपना किया हुआ नहीं है उसकी जिम्मेवारी हमारे पर नहीं है हमने जितना मान लिया अपने कर लिया वो जिम्मेवारी हमारे पर हो गई तो वो न मानकर छोड़ दिया बस मुक्त हो गया सीधी सरल बात है कितनी पक्की सिद्धि सिद्धांत की बात मौज हो गया आनंद हो गया सब तरह से केवल ये पकड़ा और बंधा छोड़ा मुक्त हुई इतनी सी बात है इसी समय मुझे है ही नहीं मैं ही हूँ तो वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ अद्वैत अद्वैत मिश्र अद्वैत शुद्ध वेदांत सब न्याय सांख्य योग जितने दर्शन जितने दार्शनिक जितने ऋषि मुनि जितने महात्मा जितने आचार्य जितने विद्वान जो कुछ है सब वेद शास्त्र पुराण सब एक परमात्मा है एक परमात्मा ही अनेक रूप से हो गए तो अनेक ही एक है और एक ही अनेक है एक ही अनेक है और अनेक ही एक ही है एक में अनेक और अनेक में सब एक अब अनेक भेद कितने होंगे लाखों करोड़ों अरबों गिनती समाप्त हो जाए इतना भेद है तो ही भाई एक ही है परमात्मा ही ऐसे देखा जाए तो ये स्थूल सृष्टि एक तो जड़ और एक चेतन जड़ वर्ग भी सृष्टि सब चेतन वर्ग संपूर्ण जीव और परमात्मा जगत और जीव और परमात्मा सब एक ही तत्व है परमात्मा का अंश जीव हुआ, परमात्मा की प्रकृति अपरा हुई, परा हुई अपरा पर दोनों परमात्मा एक हुए। और उसका ये खेल सबका सब हुआ, तो सबका सब खेल परमात्मा ही है। शिवाय परमात्मा कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कोई और हो सकता नहीं। कहां से आवे, कौन सी जावे, कहां से आवे, कैसे आवे। कितना सुंदर गीता में विचार किया, छोटा सा पुस्तक कितनी बात भरी हुई है, पूरा का पूरा काम हो गया, कोई किंचित मात्र भी बाकी नहीं रहेगा। सर्वथा विमुक्तो माम उपेशसी, सर्व से विमुक्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। पत्रम पुष्प भाई अर्पण कर दे, यत करो से अर्पण कर दे, शुभ अशुभ फल इस प्रकार से मुक्त हो जाए। 26, 27, 28 नवाध्याय 7वां 9वां ये का सार बताया भगवान ने, विज्ञान से ज्ञान और समग्र परमात्मा का स्वरूप। समग्र परमात्मा है, बस केवल अपने कल्पना करके मुफ्त में बन गया, कुछ प्रयोजन नहीं, बिल्कुल मुफ्त में बन गया, कुछ हाथ नहीं लगा, कोरा बंधन बंद हाथ लगा और कुछ हाथ नहीं लगा, परमात्मा की तरफ चला और सर्वथा मुक्त, कोई बंधन का नाम निशान नहीं, किंचित मात्र भी, मौज मौज है, आनंद ही आनंद सब जगह नहीं। कितनी विचित्र बात है, नाक तकली देखे यूं करेंगे, हम यूं करेंगे, यूं करेंगे, आज भी संपत्ति थी भी संपत्ति, उसमें कितना कितना क्या करते नारायण। अब आज संपत्ति है तो दिशा की तरफ जाएगा, देवी समझे ऊपर और उसे नीचे सब परमात्मा परमात्मा, जो दूसरी कल्पना करके मुफ्त दो पावे। मकड़ी अपना जाला कर अपने बन गई, रेशम का कीड़ा अपना जाला बना रहा अपने बन गया, अपने फंस गया, ऐसे अपना संबंध, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरी स्त्री पुत्र परिवार मेरा, ये पति पुत्र आदि मेरा, ये तेरा, मुफ्त में कुछ लेना नहीं देना नहीं, कोई फायदा नहीं, किसके कितनी विशेष बात है। कैसे 7वां 9वां अध्याय कितना विलक्षण बताया भगवान ने, आलोकित बताया, विचित्र बताया, खुश और शुरू किया भगवान ने। 7वां अध्याय भी भगवान ने अपनी से शुरू किया, 9वां अध्याय भी अपनी मर्जी से शुरू किया, 10वां अध्याय भी अपनी मर्जी से शुरू किया, भी अपनी मर्जी से शुरू किया, कितनी विलक्षण रहा है। सब आप सभी केवल भूल से मैं और मेरा माना, ये खास जड़ मैं और मेरा दो, मैं निर्ममो निरहंकार शांति होती है, निर्ममो निरहंकार दुख सुख, सबका फल ये कर्म योग का ही फल, भक्ति योग का ही फल, ज्ञान योग का ही फल, जितने योग है जितने उपाय ये फल, और बंधन क्या मैं और मेरा, त्याग क्या मैं और मेरा का त्याग, और त्याग क्या करोगे, अपनी बनाई हुई आफत का त्याग करना और करना कुछ नहीं है, जो गति अपना ही बनाई हुआ मेल मिला है, मौज होगी आनंद होगी, केवल परमात्मा ही रहेगा, परमात्मा परमात्मा ही। कितने सुगम, कितने सरल, कितने बढ़िया, वासुदेव सरोमति सब आत्मा सुदुर्लभ, अद्वैत द्वैत विश्वाद्वैत महात्मा मिल जाएंगे, पर वासुदेव सर्वमति सह महात्मा सुदूर करता स्वास्थ्य दोनों से मुक्त हो जाए वो महात्मा है। तीसरा अध्याय, तीसरा श्लोक 7वां अध्याय का, सुनिए कम है भाई, मनुष्याणाम सहस्रेशु कस्ति अति सिद्धे, मनुष्य हजारों में कोई एक सिद्धि का यत्न करता है, और यत्न करने वाले सिद्धों में यत्न करते करते सिद्ध हो जाते हैं, उसमें कोई एक मेरे को तत्व से जानता है, तो सिद्ध करने ये सब सिद्ध हुए, जितने योग है जितने करते हैं सब सिद्ध है, सब मुक्त है, सब कल्याण है, वे कोई कम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई भूल में नहीं है, सिद्धान यथम सिद्धानम कश्चन माम वेति तत्व था, कोई एक तत्व जानता है वो क्या है कि वासुदेव सर्वमति समात्मा सुधो। कितनी मार्मिक बात बताई, ऐसे कितनी सुगम बात बताई, कितने सर पत्रम पुष्पम फलम दोयम, जो आपको स्वतः मिले वो चीज कहीं लाई नहीं, कहीं खड्डी नहीं, कहीं पैदा करने नहीं, जो आपको पत्र पुष्प फल जल जो अर्पण कर दो, और जो करता है करी यद करो सी यदनाशी यद जोशी यद दशी यदी वैदिक शास्त्री और स्वाभाविक निर्वाह मात्र की क्रिया सब भगवान को अर्पण कर दो, सर्वथा मुक्त हो जाएगा। भगवान के लिए करना कुछ कुछ करना ही नहीं, जो कर रहे हो वो भगवान के अर्पण कर दो, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। स्वकर्मणा तुम्हें भेज सिद्धि विन्दति मानव यथा प्रवृत्ति बता रहे परसों होता रहेगा, तो वो यथा प्रवृत्ति वो क्या कर, जिससे संसार पैदा हुआ, जिससे चेष्टा करता है, जिससे संसार परिपूर्ण व्याप्त है, वो सब कुछ अपना पर छोड़ भगवान के अर्पण कर दिया। अर्पण क्या कर दिया कि अपनी अज्ञता और अपना पड़ा मिटा दिया, मैं और मेरा बड़ा प्रिय और अज्ञता जानते नहीं, संसार जान लिया तो वो जानने में हो गया और अपना भी बढ़ गया। सीधी सरल बात है, जो गति भगवान और भगवान का है, मैं और मेरा नहीं है, तू और तेरा है, इतनी बात है, पूरी बात इतनी सब पूरी की पूरी, कितनी सरल कितनी सरल, मेरा कुछ नहीं है, मैं भी कुछ नहीं, मैं भी भगवान ही है, भगवान मैं भी, मैं और मेरा सब भगवान बने, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और सब कुछ भगवान का है और भगवान है मेरे, मेरे भगवान है और सब भगवान का है, कितनी बड़ी बात है, सब बात पूरी है, मैं नहीं मेरा नहीं तू नहीं तेरा नहीं ये का नहीं वह उसका नहीं, तो हर है का है, परमात्मा है परमात्मा के सब कुछ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को कुछ, मेरा कुछ है नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा भगवान है और सब कुछ भगवान का है, चार बात भी, मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा भगवान है और सब कुछ भगवान का है, कुछ बाकी नहीं रहेगा, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए जो क्या है कि जो संसार की चीज है उस शरीर को, जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, जो कि सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि और कारण सृष्टि, उसका अंश जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, उनको अपना मान लिया अब फंस गया पूरा, तो मेरा कोई न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है न कारण शरीर, मेरा नहीं और न मैं स्थूल सूक्ष्म शरीर हूँ, न शरीर मेरा है और न मेरे को चाहिए, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मैं नहीं और स्थूल सूक्ष्म कारण मैं नहीं और मेरा नहीं, अब इनके लिए चीज वो मेरे नहीं चाहिए, तो मेरे चाहिए शरीरों के, शरीर संसार एक है, मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे परमात्मा है क्योंकि ममई वंश जीव लोग परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का ही है और सब कुछ परमात्मा का ही है, तो मैं भी परमात्मा का, सब कुछ परमात्मा का ही है, वासुदेव सर्वम। कितनी सुगम कितनी सरल यार, कितनी बढ़िया, सब आत्मा सुधुर लोभा, भगवान के दे वो महात्मा दुर्लभ है, वो दुर्लभ महात्मा कितना सुलभ है, महात्मा दुर्लभ भगवान सुलभ, अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति निर्देशा तस्य हम सुलभ पार्थ, मैं तो हूं तो सुलभ यार, महात्मा है दुर्लभ, भगवान तो सुलभ ही है, सब कुछ भगवान गए, भगवान क्या भगवान सुलभ हो गए, पर इस तत्व को जानने वाला पुरुष मिलना मुश्किल, कई मत है कई मतांतर है, कई तरह की बात है संसार को, एक संसार को मानने से कितना कितना आडंबर हो गया, कितनी बातें हो गई, या कोई बराबर नहीं है, अंत नहीं आता इतनी, और सब कुछ एक परमात्मा ही, अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, आनंद हो गया, मौज हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। शरणागति होगी तो मेरा मैं नहीं, मैं भगवान का हो गया तो मैं ही नहीं रहा, मेरा ही नहीं रहा, मेरा बाकी क्या रहा। आप कहते हैं कि शरीर सहित भगवान के अर्पण हो गए, शरीर सहित भगवान के अर्पण हो गए, शरीर सहित भगवान के हो गए आपने कहा था, लेकिन साधक की ममता तो छूटी नहीं है ना, पूरी ममता और अहंता संसार से पूरी तो छूटी नहीं है। तो ममता अपनी बनाई हुई है, मैं अपना मेरा अपना अपना बनाया हुआ है ना, अपने छोड़ दिया, अपने बनाई हुई अपनी छोड़ दी है, जो रह गया। नारायण नारायण नारायण सर।